Sova Info. U auli Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci održana je još jedna Job Fair manifestacija. Ova manifestacija obuhvatila je prezentacije laboratorija Tehničkog fakulteta, prezentacije studija i prezentacije partnerskih tvrtki s kojima Tehnički fakultet surađuje na znanstveno-stručnim projektima. Riječ je o drugoj godini ove manifestacije koja je prošle godine uspješno povezala studente Tehničkog fakulteta s potencijalnim poslodavcima putem predstavljanja čak 21 partnera iz gospodarstva. Cilj manifestacije Job Fair je i ove godine kroz zaokruženu priču prezentirati prednosti studiranja na Tehničkom fakultetu u Rijeci, među kojima treba istaknuti suvremenu opremu i načine usvajanja znanja. Organizacija Erasmus Student Network Rijeka pokreće akciju prikupljanja potrepština za djecu Primorsko-goranske županije. Prikupljanje će se održati 3 uzastopna vikenda počevši ove subote na lokacijama Corso Gelateria, Ekonomski fakultet i Filozofski fakultet od 10 do 14 sati. Više od 500 djece u Primorsko-goranskoj županiji nema dovoljno sredstava za normalan život, a pogotovo školovanje. U dječjim ormarima nedostaje odjeća, u domaćinstvima higijenskih potrepština, u torbama knjiga i olovaka. Članovi udruge pozivaju sve koji mogu darovati nešto odjeće, bilježnice, olovke, kemijske knjige i druge stvari da im se pridruže u subotu. U sklopu rezidencijalnog programa Vitamin D, koji je dio programskog pravca 27 susjestava, Sveučilište u Rijeci će ugostiti zagrebačkog multimedijalnog umjetnika Darka Frica. Umjetnik će u sklopu svog posjeta kampusu u ponedjeljak s početkom u 16 sati održati predavanje Umjetnost u javnom prostoru na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Darko Fric posjetit će sveučilišni kampus kako bi istražio lokacije i uvjete za izvedbu svog budućeg rada u formi hortikularne instalacije. U svojem umjetničkom radu Darko Fritz koristi razne medije, kritički prateći razvoj tehnologije koja mijenja društvo. Preuzima gotove medijske sadržaje, primjerice obavijesti o serverskoj grešci na internetu koje transponira u druge medije, organske ili nisko i visokotehnološke. Sutra nas očekuje umjereno i pretežno oblačno. Povremeno kiša, glavninom sredinom dana i poslije podne. Vjetar umjeren i jako jugo. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna između 15 i 20 stupnjeva Celzijusovih. Sovu Info uredila i čitala Katarina Škrbić. Slušali ste Sovu Info.